Ben bir Yakub idim, kendi halımda yar yar yar. Ben bir Yakub idim, kendi halımda yar yar yar. Mevla'nın kelamı vardır dilimde. Mevla'nın kaybettim Yusuf'u Kenan ilinde yar yar yar. Kaybettim Yusuf'u Kenan ilinde yar yar yar. Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye. Gitti de ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye. Gitti de gelmedi bak yavrum diye. Bir bezirgan geldi üç aylık yoldan yar yar yar. Bir bezirgan geldi üç aylık yoldan yar yar yar. Yusuf'u çıkardı kır karşın kuyuda. Yusuf'u çıkardı kır karşın kuyudan. Kerem Kani kıldı Mısır'a sultan yar yar yar. Kerem Kani kıldı Mısır'a sultan yar yar yar. Ağlar Yakup.